رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود کی کثرت کرتا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں فرمایا جتنا چاہو کرو میں نے عرض کی کہ چوتھائی فرمایا جتنا چاہو کر لو لیکن اگر زیادہ درود پڑھو گے تو بہتر ہے میں نے عرض کی نصف تو فرمایا جتنا چاہو پڑھو مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے میں نے عرض کی کہ میں سارا وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا رہوں گا فرمایا پھر تو یہ عمل تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے دو مدنی پھول سماعت فرمائیے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ عز وجل اسلامی مہینوں میں ساتواں بابرکت مہینہ رجب المرجب اپنی برکتیں لٹا رہا ہے یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں شب اسرا کے دولہا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزے یعنی معراج شریف کا ظہور ہوا یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے کے سفر معراج کے احوال و واقعات کو محدثین نے کتب احادیث میں اور سیرت نگاروں نے اپنی سیرت طیبہ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے ہم بھی نبی پاک صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے مستفیض ہونے کے لیے معراج شریف کا ایمان افروز تذکرہ اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب حضرت مولانا صوفی محمد جمیل الرحمن خان قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے شب معراج کی برکتوں سے مالا مال بہت ہی پیارے کلام کے چند اشعار سماعت فرمائیے پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج جنت کا ہوا رنگ دوبالا شب معراج اے رحمت عالم تیری رحمت کے تصدق ہر ایک نے پایا تیرا صدقہ شب معراج، جس وقت چلی شاہ مدینہ کی سواری، سجدے میں جھکا عرش معلی شب معراج، یہ شان جلالت کے نہایت ہی ادب سے جبریل نے آقا کو جگایا شب معراج، دولا تھے محمد تو براتی تھے فرشتے، اس شان سے پہنچے میرے مولا شب معراج، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شب معراج، اس میں سے جمیل رضوی کو بھی عطا ہو رحمت کا بٹا خاص جو حصہ شب معراج۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ 332 پر شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور اچانک حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام چند فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب انور کو نکال کر آب زمزم سے دھویا، پھر ایمان و حکمت سے بھرے ہوئے ایک تشت یعنی ایک تھال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں انڈیل کر شکم یعنی پیٹ مبارک کا چاک برابر کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور بیت المقدس تشریف لے آئے۔ شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ اپنے کلام میں اس ایمان افروز واقعے کی منظر کشی یوں فرماتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی معراج کو دلہا جاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ براق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے پیش کیا گیا جو جانور، اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ بیت المقدس پہنچ کر براق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلقے میں باندھا کہ جس حلقے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و رسل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وہاں پر حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دو رکعت نفل جماعت ان کو پڑھائی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں۔ جب بیت المقدس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے شراب اور دودھ کے دو پیالے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے، یعنی دو پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، یہ دیکھ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر چڑھے، پہلے آسمان پر حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان کی طرف جب تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر حضرت سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے اور کچھ گفتگو بھی ہوئی. پھر تیسرے آسمان پر حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام اور پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. وہ فرشتوں کے قبلے بیت المعمور سے پیٹھ لگائے ہوئے تھے. وہ بیت المعمور جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. بوقت ملاقات ہر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تمام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہا, مرحبا اے پیغمبر صالح کہہ کر آپ کے استقبال کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اس درخت پر جب انوار الہی کی بارش ہوئی تو ایک دم اس کی صورت بدل گئی اور اس میں رنگ برنگ کے انوار کی ایسی تجلی نظر آئی کہ جس کی کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ جبریل امین علیہ السلام نے عرضی کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش مبارک بلکہ عرش کے اوپر جہاں تک اللہ رب العزت نے چاہا آپ کو بلا کر فیض یاب فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید میں اس کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا, چنانچہ پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ترجمہ کنز الایمان, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. پھر وہاں کیا ہوا یہ ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کے دیدار سے فیض یاب ہونے کے بعد اس کی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد آسمان سے زمین پر تشریف لائے اور بیت المقدس میں داخل ہوئے اور براق پر سوار ہو کر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے مکہ المکرمہ تک کی تمام منزلوں اور اس راہ میں یعنی بیت المقدس سے لے کر مکہ المکرمہ کے راستے تک جن جن قافلوں کا ملاحظہ فرمایا, خاص طور پر کفار قریش کے قافلے جو ان دنوں وہاں کا سفر کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام قافلوں کو ملاحظہ فرما لیا اور یہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں جب تشریف لائے تو ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہو گئے. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ تبارک و تعالی شب معراج, معراج شریف کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ شب معراج کے اجتماع ذکر و نعت میں انشاءاللہ عز و جل سننے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. صلو علی الحبیب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح جب قریش کے سامنے رات کے واقعہ معراج کو بیان کیا تو انہیں سخت تعجب ہوا, یعنی ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخص یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سفر کہ جس کو طے کرنے میں تقریباً ایک مہینہ صرف ہوتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک مختصر حصے میں وہاں بھی تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سفر معراج کا بھی ذکر فرمایا تو یہ بات ان کے لیے ناقابل فہم تھی. تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوالات کرنا شروع کر دیے. مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سوالات بھی ان کے فضول تھے. وہ کیا تھے؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا تو یہ بتائیے کہ بیت المقدس میں ستون کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں، ممبر کس طرف ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو بار بار دیکھنے پر بھی یاد نہیں رہتی. یعنی اگر ہم کسی بلڈنگ کا وزٹ کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اب مسجد میں نماز پڑھی تو یہ غور تو نہیں کیا کہ مسجد کے ستون کتنے ہیں، مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اور مسجد کے وضو خانے پر کتنی ٹوٹیاں، کتنے نل لگے ہوئے ہیں، ظاہر یہ نہیں دیکھا. تو کفار کے سوالات بھی فضول قسم کے تھے کہ بتائیے کہ بیت المقدس، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ تشریف لے گئے. کفار کو یہ معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کی دلیل وہ آپ سے طلب کرنا چاہتے تھے کہ اگر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں جواب دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کچھ تردد ہوا. تردد کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغور ان تمام چیزوں کو ملاحظہ نہیں فرمایا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھتے جاتے اور ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے جاتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزات عطا فرماتا ہے وہ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا ہو. تو بالکل بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر کفار کے سوالات کے جواب دیتے رہے. بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ وہ اتنا قریب کر دیا گیا کہ جتنا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بالکل اس گھر کے متصل بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، اور آپ اسے ملاحظہ فرما کر کفار کے سوالات کے جواب دیتے رہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں جوابات دیے تو وہ انگشت بدندہ رہ گئے، وہ حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات میں زبردست قسم کی پرفیکشن تھی. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، رائیت ربی فی احسنی صورت، کہ میں نے اس حالت میں، مفہوم اس بات کا، اس حالت میں کہ میں بہترین صورت میں تھا میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب. رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا. اب محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعی شب معراج کے موقع پر ہوا یا کسی اور موقع پر ہوا، اس میں محدثین کی علماء کے مختلف آراء ہیں. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے بھی رب کائنات کا دیدار کیا، اور حالت خواب میں بھی رب کائنات کا دیدار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں بھی معراج کی سعادت ملی، اور حالت خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے معراج کرائی. حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسعت علم کی کھلی دلیل ہے. صلو علی الحبیب. رب عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمانوں بلکہ اوپر کی تمام چیزوں اور ساتوں زمینوں اور ان کے نیچے کے ذرے ذرے اور قطرے قطرے کا علم عطا فرمایا. خیال رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ موجودہ اور تا قیامت ہونے والی ہر چیز کا علم دیا، کیونکہ زمین پر لوگوں کے اعمال اور آسمان پر ان اعمال کے لیے فرشتوں کے جھگڑے تک تا قیامت جو کچھ بھی ہوگا سب کچھ بیان فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کی تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قام پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. فاخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا. حتی داخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک بتاتے چلے گئے کہ جنتی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے. وداخل اہل النار منازلہم، اور جہنمی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے. حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اسے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. یعنی ابتدائے مخلوق سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کو جنتیوں کے جنت میں پہنچنے کے بارے میں بتا دیا اور جہنمیوں کے جہنم میں پہنچنے کے بارے میں بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ علیہ رضوان کو قیامت کی مختلف نشانیوں کا ذکر کیا. مخلوق کی ابتدا کب سے بتانا شروع کیا؟ کنت نبی یوم آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح و جسد کے درمیان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ رضوان کے درمیان کوئی علم کی بات تشنا نہ چھوڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے اسے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا. قیامت سے پہلے کے حالات، کہ کس طرح گناہ عام ہو جائیں گے، کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانیاں عام ہوں گی، کس طرح لوگ والدین کے حکام کی مخالفت کریں گے، کس طرح لوگوں میں شراب نوشی عام ہوگی، کس طرح لوگوں میں گناہوں کا سلسلہ عام ہوگا. اور قرب قیامت میں فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر ہوگا، اس لشکر کا عیسائیوں سے مقابلہ ہوگا قرب قیامت میں. اللہ رب العزت میری امت کو غلبہ عطا فرما دے گا، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے گا. وہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے کہ اعلان ہوگا کہ دجال ظاہر ہو گیا. تو فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ دجال کی خبر لینے کے لیے نکلے گا. انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خجولہم، میں ان لوگوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں، اور جس رنگ کے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ لشکر دجال کی خبر لینے کے لیے نکلیں گے میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. صلو علی الحبیب. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روز اول سے روز آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے ایک ایک ذرے کا تفصیل علم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا. اور فرمایا کہ ہزار تاریکیوں میں جو ذرہ یا ریت کا دانہ پڑا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بھی علم ہے. اور فقط علم ہی نہیں بلکہ تمام دنیا بھر میں اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، بے شک میرے رب نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا. فانا انظر الیہا و الی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ، بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے دنیا کو اٹھا لیا، بس جو کچھ ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے میں اسے ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی ذرہ ان کی نگاہ سے مخفی نہیں، بلکہ یہ جو کچھ ذکر کیا گیا ان کے علم کے سمندروں میں سے ایک چھوٹی سی نہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم کا سمندر عطا فرمایا، ان کے علم کے سمندروں میں سے جو کچھ بیان ہوا، فرمایا کہ چھوٹی سی نہر ہے، اپنی تمام امت کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اور فقط پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت کو دیکھ رہے ہیں، دلوں میں جو خیال گزرتا ہے اس سے بھی واقف ہیں، اور پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر۔ بڑی قابل غور بات ہے، میرے سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ اہل سنت کو اس بات میں اور واضح فرمایا ہے، فرماتے ہیں ان کے اور فرمایا پھر ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر، غور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر علم الہی عزوجل سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرا سے قطرے کو کروڑوں سمندروں سے، یعنی اللہ رب العزت کا علم بے حد و بے حساب ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے علم کے وہ تمام سمندر اور تمام مخلوق کے علوم مل کر بھی علم الہی سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو ایک ذرا سے قطرے کو کروڑوں سمندروں سے ہوتی ہے۔ ایک مقام پر اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العزت کا علم سمندر اور اس کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم مبارک ایسے کہ جیسے قطرہ، تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ مثال دینا درست ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا علم لا محدود ہے اور سمندر محدود ہے، اب لا محدود کی محدود سے نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو میرے اعلی حضرت نے عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم سے نوازا ہے، بے شمار علوم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں وہ علوم، ان علوم کی نسبت ہم یہ بھی نہیں دے سکتے کہ اللہ رب العزت کا علم سمندر کی طرح اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک قطرے کی طرح۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بات چل رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے بارے میں کہ آپ نے کفار مکہ کو بتایا کہ میں نے ایسے ایسے معراج کا سفر اختیار کیا، میرا رب مجھے لے گیا اور واپسی پر میں نے تمہارے قافلوں کو دیکھا، تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں قافلوں کے بارے میں بتائیے، کیا راستے میں وہ قافلے آپ کو ملے تھے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام روحہ میں میرا گزر فلاں قبیلے کے قافلے پر ہوا، ان لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ اسے تلاش کر رہے تھے، میں ان کے پڑے ہوئے سامان کی طرف آیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، پانی کا ایک پیالہ وہاں رکھا تھا، میں نے اسے پی لیا اور پھر اسے ڈھکن سے ڈھک دیا، پھر فرمایا کہ اب وہ قافلہ بدھ کے دن سورج غروب ہوتے ہوئے یہاں پہنچ جائے گا۔ یہ غیب کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، پھر تم لوگ اس قافلے سے دریافت کر لینا، جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے واپس آئے تھے تو انہوں نے اپنے بھرے ہوئے پیالے کو پانی سے خالی پایا تھا یا نہیں، یہ ان سے پوچھ لینا، اور یہ بھی پوچھ لینا کہ جب تم اپنے اونٹ کی تلاش میں تھے تو کیا تمہیں کسی نے پکار کر کہا تھا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے جس پر تم حیران ہو کر کہہ رہے تھے کہ ملک شام میں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیسے آ گئی؟ مگر جب تم نے اس آواز کے مطابق اس مقام پر جا کر دیکھا تو تمہیں اپنا اونٹ مل گیا تھا یا نہیں؟ تو قریش نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے، یہ بڑی نشانی ہے، یعنی ہم اس قافلے سے پوچھ لیں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے قافلے پر بھی میرا گزر ہوا، ایک قبیلے کا نام لیا، فرمایا جن کے دو آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ بڑی تیزی سے بھاگا اور وہ دونوں سوار گر گئے، ان میں سے ایک آدمی کی کلائی ٹوٹ گئی۔ اب بدھ کے دن ٹھیک دوپہر کو وہ قافلہ یہاں پہنچ جائے گا، ان سے بھی پوچھ لینا۔ کفار کہنے لگے بہت اچھا، یہ نشانی بھی اچھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فلاں قبیلے کے قافلے پر مقام تنعیم کے پاس میرا گزر ہوا تھا، اس قافلے میں آگے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا جس کے اوپر دھاری دار دو بوریاں غلے کی لدی ہوئی تھیں، اور ایک حبشی بھی اس پر سوار تھا، اور اسی قافلے میں فلاں شخص کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں ان لوگوں کو دیں، یعنی کفار کو آنے کے بعد دیں، کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے فلاں فلاں فلاں فلاں قبیلے کے قافلوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے۔ چنانچہ طلوع آفتاب سے پہلے کچھ لوگ ایک پہاڑی پر آ بیٹھے اور قافلے کا انتظار کرنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا تو قافلہ ہو سکتا ہے کہ آ جائے۔ کچھ لوگ سورج کے انتظار پر مقرر کر دیے گئے تاکہ وہ اس کے نکلنے پر خصوصی نظر رکھیں۔ اچانک ان مقررہ کردہ آدمیوں میں سے ایک نے چیخ کر کہا کہ دیکھو سورج نکل آیا، تو دوسری طرف لوگوں نے کہا کہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر ارشاد فرمائی تھی الحمدللہ عز و جل من و عن ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد دوپہر، بدھ کی دوپہر کو کفار قریش کی ایک جماعت پہاڑی پر بیٹھ کر اس قافلے کی آمد کا انتظار کرنے لگی کہ جس کی آمد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ وہ بدھ کے دن دوپہر کو پہنچے گا۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت وہ دوسرا قافلہ بھی پہنچ گیا، اور جس شخص کے گرنے کی وجہ سے اس کے ہڈی کے ٹوٹنے کا ذکر کیا تھا وہ بھی ویسے کے ویسے ہی نکلی۔ اس کے بعد کچھ لوگ تیسرے قافلے کی تاک میں بیٹھ گئے جس کی آمد غروب آفتاب کے وقت بتائی گئی تھی۔ غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا اور اس وقت تک قافلہ نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو دعا قبول ہوئی اور سورج کو روک دیا گیا۔ جب قافلہ پہنچ گیا تو سورج بھی غروب ہو گیا۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی باتوں کے بارے میں قافلے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کر دی، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ تمام باتوں کی تصدیق ان قافلے والوں نے کی، لیکن وہ کفار پھر بھی دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعہ معراج میں جہاں دیگر کئی مدنی پھول اپنی خوشبو بکھیر رہے ہیں، وہاں ایک مدنی پھول یہ بھی چننے کو ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے واپسی پر کفار مکہ نے بطور امتحان جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس اور وہاں کے قافلوں کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا سے بڑے شاندار جوابات ارشاد فرمائے، بلکہ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک ٹھیک کفار قریش کے قافلوں کی آمد کے وقت تک بیان فرما دیے۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار، حشر و نشر، عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں, اور اسی کا نام غیب ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے سیاہ فام غلام کے صفحہ نمبر 17 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کی عطا سے اپنے غلاموں کی عمروں سے بھی باخبر ہیں, اور ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں. قرآن پاک کی بہت سی آیات مبارکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے. چنانچہ پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی عز و جل ہے, وما ہوا علی الغیب بدونین, ترجمہ کنز الایمان, اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. اور سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول, ترجمہ کنز الایمان, غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مخصوص رسولوں کو علم غیب خاص سے نوازتا ہے, اور اولیاء کرام کو جو علم غیب ملتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وسیلے اور ان کے فیض سے حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 179 میں اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد مبارک ہے, وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء, اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے دے, ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے, اور سید انبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اور اس آیت سے اور اس کے سوا بکثرت آیات اور احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ سے نوازا ہے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مواقع پر, ایک موقع پر آتا ہے کہ بعض منافقین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کا مذاق اڑایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پاک پر جلوہ فرما ہوئے اور فرمایا, سلونی عما شئتم, اے لوگوں مجھ سے پوچھو جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے. پھر فرمایا, ما دمت فی مقامی ہذا, جب تک میں اس مقام پر موجود ہوں مجھ سے پوچھو کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے. اور ایک مرتبہ ایک بھرے مجمع میں جب آپ سے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن کا ذکر آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا, فلم ماؤسر علیہ غضب, جب سوالات کثرت سے ہونے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب فرما ہو گئے, آپ جلال میں تشریف لے آئے, قاما, آپ کھڑے ہوئے, ثم قال للناس, پھر آپ نے لوگوں کو فرمایا, سلونی عما شئتم, اے لوگوں مجھ سے پوچھو کس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا, قام رجل, ایک شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے, من ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد صاحب کون ہیں؟ فرمایا, ابو کا حذافہ, تیرے والد کا نام حذافہ ہے. یہ حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے تھے جو اپنے والد محترم کے بارے میں پوچھ رہے تھے. قام رجل آخر, دوسرا شخص کھڑا ہوا, من ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابا جان کون ہیں؟ فرمایا, ابو کا سالم مولا شیبہ, تیرے والد کا نام سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا, حضرت عبداللہ نے یہ پوچھا تھا, حضرت عبداللہ اور حضرات صحابہ علیہ رضوان کا عقیدہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمیں جانتے ہیں بلکہ ہمارے آباؤ اجداد کو بھی جانتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وعدے فرما دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے جنتیوں کا ذکر فرما دیا, اہل جنت کی خصوصیات کا ذکر فرما دیا, اپنے جنتی امتیوں کے جاننے کا بھی ذکر فرما دیا, جہنمیوں تک کا ذکر فرما دیا, اور سب سے آخری جہنمی جو جہنم سے نکلے گا اس جہنمی کی کیفیت کا بھی ذکر فرما دیا, اور پھر اس جہنمی کے نہر حیات میں یا نہر حیا میں غسل دیے جانے کا بھی ذکر فرما دیا, اس کے داخل جنت ہونے کا بھی ذکر فرما دیا, اور یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی اور جہنمیوں کی کیفیات کا بھی ذکر فرما دیا. اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیب امتیوں میں شامل ہوں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے داخل جنت ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میرے اسلامی بھائیو, ضمناً آپ نے معراج شریف اور اس سے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند خبروں کے بارے میں سماعت فرمایا. معراج شریف کے حوالے سے اگر آپ کو ایک بہت بہترین اور آتھینٹک یعنی مستند کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 134 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان معراج کا مطالعہ کرنا بے حد مفید ہوگا. الحمدللہ عز و جل اس کتاب میں معراج کے ترتیب وار مراحل کی تفصیلات, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کے مشاہدات, آسمانی سفر کے دوران اور جنت و دوزخ کے آسمانی سفر کے دوران اور جنت و دوزخ کے مشاہدات, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی تفصیلات, بہت سے متفرق مدنی پھول اور معراج شریف کے متعلق چند نعتیہ کلام بھی اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. الحمدللہ عز و جل ایمان کی سلامتی کی فکر کرنے اور برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں میسر ہے. آپ بھی کوشش کیجئے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شریک ہو کر دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. 12 مدنی کاموں میں سے ایک کام ہفتہ وار کام جو ہے مدنی کام ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے بے شمار لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں. اس کے حوالے سے ایک مدنی باہر سماعت فرمائیے کہ چیچا وطنی ضلع ساہیوال پنجاب کا ایک شہر ہے یہ چیچا وطنی, اس کے ایک اسلامی بھائی نے غفلتوں کی وادی میں گزرے ہوئے اپنے لمحات کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی, میرے اجڑے ہوئے گلدار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی. ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی کے قریب تر کر دیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. جب میں پہلی مرتبہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی اور یہ سب کچھ مجھے بہت اچھا لگا, لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی ایک آواز میں دیوانہ وار ذکر اللہ میں مصروف ہوئے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی. یعنی ان کا انداز میں نے دیکھا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں نے مجھے یہ ہنسی آئی کہ یہ لوگ کیا پاگلوں کی طرح شروع ہو گئے. معاذ اللہ, میں اسی طرح کے احمقانہ وسوسوں میں مگن تھا کہ یکا یک روحانیت کا ایسا جھونکا آیا کہ میں بھی خود بخود ذکر اللہ میں لگ گیا اور ایسا مست ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی. دل پر عجیب کیف و سرور طاری ہو گیا اور الحمدللہ عز و جل اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجیدگی پیدا ہو گئی اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے صلاۃ و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا. یہ تو ایک واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. الحمدللہ عز و جل سینکڑوں واقعات آپ کو ہفتہ وار اجتماع کی برکات کے حوالے سے لوگوں کے ملیں گے کہ کس انداز سے اجتماع میں شرکت کر کے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ سینکڑوں واقعات تو مل جاتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے واقعات بیان نہیں کرتے، جو بدل جاتے ہیں لیکن اپنے واقعات کو بیان نہیں کرتے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا پیارا مدنی ماحول ہے کہ جو بھی اس سے وابستگی اختیار کرتا ہے الحمدللہ عز و جل آٹومیٹیکلی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل بن جاتا ہے، سنتوں کے مطابق اپنے کردار کو سنوار لیتا ہے، اور نہ صرف اپنے کردار کو سنوارتا ہے بلکہ اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش میں بھی مگن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق، ہمت اور جذبہ عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل سینکڑوں سنتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے رسالہ 101 مدنی پھول سے ناخن کاٹنے کے چند مدنی پھول بیان کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب، جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے، ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے، اللہ عز و جل اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک اس کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت آسان ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیجئے، سب سے پہلے شہادت کی انگلی کا ناخن، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بعد الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بعد ترتیب وار اس کے برابر والی انگلی، اس کے بعد سب سے بڑی انگلی الٹے ہاتھ کی، اس کے بعد اس کے برابر والی انگلی، پھر الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن، اور اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے۔ اسی طرح پاؤں کے جو ناخن کاٹنے ہیں ان کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے، بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے شروع کریں کاٹنا، اور الٹے پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی تک ترتیب وار کاٹ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب، جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو دفن کر دیجئے، اگر ان کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 304 صفحات، نیز 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے، اور بغور اس کا مطالعہ فرمائیے۔ سنتوں کی تربیت ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔ آپ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر مہینے کم از کم 1 مرتبہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی سفر کریں گے انشاءاللہ عزوجل۔